Аудіокниги українською від студії «Калідор». Вперше українською класика світової фантастики. Андре Нортон. «Саргаси космосу». Переклад Олександр Ласкавцев. Частина п'ята. Розділ дев'ятий. Полювання на осліп. І знову Дейн одягав польове обмундирування. Застібаючи шолом, він урочисто присягнувся сам собі надалі за жодних обставин не вимикати зв'язок. Ніхто не дорікнув йому за помилку у щелені, хоча він вже думав, що відтепер його триматимуть якнайдалі від справжньої справи. І ось на тобі. Ніхто не відмовив йому у праві йти у похід. Йому надали нову можливість відзначитись тільки тому, що він витягнув коротку соломинку. Ну що ж, він докладе максимум зусиль, аби виправдати довіру екіпажу. За бортом, як і раніше, ані дня, ані ночі. Лише туман. Вони добре попоїли і спустилися трапом у сірі сутінки, які, якщо вірити годиннику, слід було називати полуднем. Ріп крокував попереду. Відчуваючи біля стегна незвичний тягар бластера, Дейн ішов за Вілкоксом. Кості та Мура уже порилися біля краулера. На пласкій платформі маленької машини було місце лише для однієї людини, ну, максимум для двох. Бортів у платформи не було зовсім. Триматися на її слизькій поверхні не було за що. А тому всі вирішили, що команда рушить пішки, і кожен просто пристібнеться тросами до корми машини. Кості запустив двигун, і краулер поповз вперед, дроблячи гусеницями гравій та уламки пористого каміння. Рухався він зі швидкістю пішохода, тож встигати за ним було неважко. Дейн озирнувся. Королеви вже не було видно. Тільки слабке сяйво іще мерехтіло десь угорі. Це був прожектор, який за звичайних умов було видно за багато миль. Ось тоді Дейн по-справжньому зрозумів, що означає зараз загубитися, і вхопився за трос, перевіряючи, чи добре він прив'язаний. Людина, яка вела краулер через пустку вперше, обирала найзручніший шлях. Дорога під ногами була доволі рівною. Лише одного разу вони потрапили на річку застиглого шлаку. Тут було дуже слизько, тож загону виявилося непереливки. Однак незабаром вони виявили іще одну особливість туману – звуки. Вони так і не змогли второпати, що ж то були за звуки. Чи то була багаторазова і підсилена луна їх власних кроків і хрускоту гусениць, чи інші, якісь природні шуми. Кілька разів Кості глушив двигун, і вони завмирали, прислухаючись. Їм здавалося, що вони оточені, що якийсь інший загін приховано слідує за ними у темряві, готуючись напасти. Але варто було їм спинитися, як звуки зникали. Тому врешті, за загальною мовчазною згодою, вони вирішили нехтувати цими слуховими галюцинаціями і рушили вперед, уже не спиняючись, бачачи тільки декілька дюймів ґрунту у себе під ногами та невиразну тінь замість сусіда, що йшов поруч. Волога, яка стікала шоломами, просочувала одяг наскрізь. Вона кепсько смерділа, і власна шкіра здавалася Дейнові липкою та брудною. Він спробував обтерти обличчя, але тільки розмазав маслянисту рідину іще сильніше. Втім, загалом усе йшло добре. Краулер впевнено та безперешкодно рухався вперед. Його електронна пам'ять працювала безвідмовно. Вони залишили позаду вже три чверті шляху через пустку. коли у тумані раптом почувся новий звук. І звук цей явно не був луною їхнього власного руху. Тупотіння. Хтось біг у темряві зовсім неподалік. «Дуже дивне тупотіння», – подумав Дейн. «Якесь дрібне, наче у бігуна більш як дві ноги». Він почав повільно повертати голову, намагаючись визначити, з якого боку долинає тупіт. Але визначити напрямок у тумані було неможливо. Незрозуміло було навіть, наздоганяють їх ці кроки, чи навпаки, тікають від них. Тут трос посмикали, і приглушений голос Ріпа запитав. «Що це там?» «Не знаю», – озвався Дейн. Тупотіння припинилося. «Може, це був кулястий лімбеанець?» Із туману виступила якась велика темна пляма, і відразу ж пролунав чийсь крик. Дейн здригнувся. Його черевики з'їхали із гравію та піску на щось гладке. Тепер він стояв на плиті бруківки, а темна пляма виявилася стіною стародавньої обваленої будівлі. Порожнеча скінчилася. Їх команда досягла руїн. «Торсоне! Дейне!» Це кричав Ріп, тож Дейн поспішив відгукнутися. Трос більше не натягувався, отже краулер стояв. Він обережно рушив вперед і натрапив на Ріпа. Той стояв, нахилившись над Вілкоксом. Виявляється, Вілкокс незручно ступив і втрапив у тріщину ногою. Перелому, на щастя, не сталося, але гострий камінь розрізав йому гомілку, а нога застрягла. Вчотирьох вони якось підняли штурмана та всадовили на платформу краулера і перев'язали рвану рану, із якої хлюпотіла кров. Іти Вілкокс більше не міг, а тому лишився на платформі біля пульта керування. Минуло цілих півгодини, перша ніж вони знову рушили у дорогу. Вілкокс тепер сидів із бластером на поготові у кузові краулера. Решта крокували поряд по обидва боки від нього. Навколо здіймалися стіни та цілі квартали якихось химерних будівель, але жодних слідів табору землян видно не було. Тут, серед руїн стародавнього чужого життя, у Дейна знову з'явилося відчуття, ніби хтось стежить за ним із туману. Чиїсь очі, для яких ці непевні сутінки не були перешкодою. Гусениці краулера більше не хрумтіли гравієм. Була моторошна тиша. Гладкими стінами стікала вода і повсюдно накопичувалася у великі калюжі. Рідина в цих калюжах була гнила і погана. Від неї йшов огидний металевий сморід. Незабаром вони досягли місця, де будинки, вочевидь, не постраждали. Дахи та стіни будівель охороняли вічний морок всередині. Ставало моторошно від однієї тільки думки, аби зазирнути у ці смердючі склепи. Поскрипуючи гусеницями на осідлих плитах бруківки, краулер продовжував бадьоро котитися вздовж вулиці. Вочевидь, стіни затримували туман. Дейн виявив, що розрізняє не лише постаті своїх товаришів, а й навіть їх обличчя. І ще він помітив, що всі вони постійно озираються та косять поглядами на чорні провали. Раптом Ріп витяг ліхтарик і увімкнув його. Промінь світла впав на темну пляму біля найближчої стіни. Вілкокс зупинив краулер. Ріп нахилився над своєю знахідкою, і Дейн підійшов до нього. Ріп принюхувався, сопучи, немов пошуковий пес, що розбирає заплутаний слід. «Що тут у тебе?» – запитав його Дейн. «Пляма як пляма, нічого особливого». Промінь ліхтарика ковзав бруківкою, ніби Ріп шукав щось іще. І ось у світлі з'явилася якась жовтувата грудочка. Ріп роздивлявся її дуже уважно, але руками не торкався. Дейн нахилився, питально глянув на Ріпа. «Крекс», – сказав Ріп. Дейн відсахнувся. «Ти жартуєш?» «Понюхай», – порадив йому Ріп. Але Дейн не дослухався до його поради. «Чим менше маєш справу із Крексом, тим краще». Ріп випростався і рушив до краулера. «Хтось тут виплюнув жуйку Крексу», – повідомив він. «Зовсім нещодавно. Можливо, навіть сьогодні вранці». «Ну, я ж казав, що це браконьєри», – подав голос Кості. «Так». Вілкокс стис руків'я бластера. Крекс був наркотиком, оголошеним поза законом у всій галактиці. Людина, яка пожувала Крекс, тимчасово отримувала неймовірно швидку реакцію і надлюдську здатність володіти собою та надзвичайну ясність мислення. Потім, звісно, була жорстока розплата, але під дією наркотика людина ставала вдвічі хитрішою, вдвічі швидшою і вдвічі сильнішою за будь-яку нормальну людину. Зустрітися із таким ворогом було б страшно. Вони ретельно обшукали все довкола, але окрім виплюнутої жуйки, не відшукали жодних слідів. Ніби ніхто до них і не ходив цим шляхом, відколи забута війна зруйнувала це місто. Якщо доктор Річ і розпочав свої розкопки, то місце його робіт ще треба було відшукати. Вілкок знову пустив краулер малим ходом, і група рушила далі. Тільки тепер всі тримали бластери на поготові. «Цікаво», – Дейн придивився до ламаної лінії дахів. «А тобі не здається, що туман рідшає?» – запитав він у Ріпа. «Так, вже давно. І це вельми непогано. Дивись, дивись!» Вулицю перетинала велетенська прірва, і якби туман був густіший, з неї вийшов би смертельний капкан. Вона могла б легко поглинути і краулер, і всіх, хто його супроводжував. Втім, як виявилося, краулер пам'ятав про неї. Він неквапливо повернув і повільно рушив в обхід через величезну купу каміння, настільки стрімко здіймаючись, що Вілкоксу довелося сунути бластер у кобуру і обома руками вчепитися у пульт керування, щоб не випасти. Краулер видерся на вершину купи і почав сповзати протилежним схилом, здійнявши цілу лавину щебеню. Гуркіт при цьому став такий, що люди Річа не могли не почути його. Вілкок зупинив краулер, і всі кинулися в укриття. Якийсь час вони чекали, затамувавши подих, але тяглися хвилини, і нічого не відбувалося. Вілкокс наказав рухатися далі. «Та нема їх тут», – заявив Кості, вилазячи із укриття. «І вже, мабуть, доволі довго», – погодився Ріп. «Я так і знав, що ніякий він не археолог». «А як щодо Алі?» – запитав Дейн. «Тан прийняв цей слабкий сигнал саме із боку руїн, втім, можливо, тільки з напрямку на руїни». Краулер доповз до вузького місця, де щілина була наповнена уламками, утворивши щось на кшталт мосту. Його міцність, звісно, викликала сумніви, але краулер уже тут проходив і неодноразово, тож сенс ризикнути був. Штурман увімкнув двигун і з залізними пальцями уп'явся в пульт. Краулер, просідаючи та розгойдуючись, поповз уламками. Була мить, коли одна із його гусениць зірвалася у вибоїну, і він сильно нахилився на лівий борт, ледь не скинувши Вілкокса у прірву. Та втім, все обійшлося. Коли машина переповзла на той бік, пішов Кості. Тримаючись обома руками за трос, він дрібними кроками рухався посередині насипу, а піт стікав у нього з-під шолома, змиваючи зі щік слиз туману. Інші повільно пробиралися слідом, перевіряючи кожен свій крок. Іти було особливо неприємно, тому що на дні прірви ані праворуч, ані ліворуч нічого видно не було. Коли ж небезпечне місце лишилося позаду, краулер знову набрав швидкість і повернувся на початковий курс. Туман явно рідшав, і хоч він зовсім і не зник, видимість значно покращилася. Тепер вони бачили все навколо, принаймні на відстань півкварталу. «У них були польові намети», – задумливо сказав Дейн, – «і польова електростанція». «Ну», – роздратовано сказав Ріп, – «і де ж це все?» І з того моменту, як він знайшов жуйку Криксу, його гарний настрій ніби випарувався. «Табір вони розбивали не у місті», – впевнено сказав Дейн. «Тут серед руїн було погано. Все тут було чуже і моторошне, ніби тиснуло звідусіль. Дейн ніколи не вважав себе особливо вразливою людиною, але ці руїни його пригнічували. Інші, вочевидь, почувалися не краще. Маленький Мура не промовив жодного слова із того часу, як вони ввійшли до міста. Він рухався за краулером, тримаючись за свій трос, і весь час озирався, немов очікував, що ось-ось щось безформне і жахливе кинеться на нього із туману. Та хто б наважився розбити тут намет, спати, їсти і працювати та жити серед запахів, що просочують ці спалені, зруйновані будівлі, в яких, мабуть, ніколи не мешкала жодна людиноподібна істота. Тим часом краулер вів їх крізь лабіринт будівель, а далі вцілілі квартали лишилися позаду, і з боків знову потяглися напівзруйновані стіни, купи землі, уламки і щебінь. Раптом Вілкокс квапливим ударом по клавіші зупинив краулер. Цей рух штурмана був настільки красномовно різкий, що всі миттю, не чекаючи наказу, залягли. Попереду, за пеленою туману, виднівся великий надувний намет. Його гладкі, здуті стіни блищали від осінньої вологи. Ось він, нарешті, табір Річа. Але Вілкокс не поспішав наближатися до нього. Хоч нічого, окрім деяких непрямих підозр, і не свідчило проти археологів, штурман поводився так, ніби має справу із супротивником. Він приладнав ларингофон і підтягнув ремінь шолома. Не голосом, а жестом він наказав усім оточити намет. Дейн із Ріпом поповзли праворуч, ховаючись за уламками та купами щебеню. Коли вони проповзли приблизно чверть кола, Ріп схопив Дейна за руку і знаком звелів спинитися. Сам поповз далі, заходячи до тилу. Дейн обережно підняв голову. Намет стояв посередині доволі великої площі, ретельно очищеної від щебеню та сміття. Можна було подумати, що археологи підготували тут стоянку для флітерів чи краулерів, але не було жодних слідів археологічних робіт. Дейн погано собі уявляв археологічні роботи, тільки з кіно та розповідей Ріпа, але зрозуміло було єдине. Те, що перед ними, більше нагадувало не наукову станцію, а польовий штаб великого загону першопрохідців або розвідників. Можливо, намет справді залишений розвідниками. Потім він побачив краулер. Вілкокс сидів на платформі у такій позі, що сторонній спостерігач ніколи б не запідозрив у ньому пораненого. Краулер із хрускотом рухався просто до намету, але там, як і раніше, ніхто не подавав жодних ознак життя. Дейн та Вілкокс, судячи із виразу його обличчя, ніяк не очікували, що Краулер не зупиниться перед наметом, а об'їде його і кудись попрямує далі. Тоді Вілкокс зупинив машину, і в навушниках Дейна прошелестів його шепіт. «Вперед! Тільки обережно!» Вони з чотирьох боків рушили до намету, перебігаючи від укриття до укриття. Звідти не долинало жодного звуку. Мура підбіг першим. Його спритні пальці швидко намацали вхідний клапан. Клапан відкинувся, відкрився вхід, і вони зазирнули всередину. Намет виявився лише порожньою шкаралупою. В ній не було навіть внутрішніх перегородок. Навіть підлога зі скловолокна не була укладена. Просто надуті повітрям стіни стояли на ґрунті. І не було у ній жодного мішка, жодного ящика із вантажу, який було доправлено королевою. «Фальшивка!» – прошипів Кості. «Її поставили тільки, аби ми думали, що табір тут», – закінчив за нього Вілкокс. «Що ж, схоже на те». «Так», – пробурмотів Ріп. «Якби дивитися на цю штуку із флітера, ми б вирішили, що тут все як треба. Але куди ж вони поділися?» Мура знову закрив клапан. «Тут їх немає», – сказав він таким тоном, немов зробив відкриття. «Але, містер Вілкокс, Краулер, здається, поривався рухатись далі. Можливо, він знає більше, ніж ми думаємо». Вілкокс у задумі послабив ремінь на підборідді і роззирнувся навкруги. Туман навколо річав, хоч і не так швидко, як раніше загустав. Ймовірно, якби справа не стосувалася Алі, він наказав би повертатися на королеву. Але тепер, після довгих роздумів, він знову увімкнув двигун. Краулер поповз, і загін рушив за ним. Місто скінчилося. Почали з'являтися ділянки, вкриті рослинністю, дикою травою та чахлим чагарником. З'явилися кам'яні розсипи та величезні валуни. До гірського кряжа було вже недалеко. Туман, що порідшав було у місті, знову загус. Люди намагалися триматися якомога ближче до Краулера та один до одного. У Дейна знову з'явилося відчуття, що за ним стежить хтось невидимий. Ґрунт під ногами став нерівним. Кості мимохідь вказав на сліди гусениць, що відбилися на ділянках із м'яким ґрунтом, коли Краулер проходив тут раніше. А туман навколо ставав все щільнішим. Вони уже не бачили нічого, окрім Краулера та найближчого сусіда. «Обережно!» – Ріп схопив Дейна за руку і вчасно. Ще один крок, і Дейн з розмаху налетів би на кам'яний виступ, що раптом виріс із туману. Вони почули багаторазово відбите відлуння своїх кроків, і за декілька хвилин зрозуміли – вони знаходяться у вузькій ущелині. Тоді взялися за руки і розтяглися у ланцюг. Фланги ланцюга вперлися у скелясті урвища. І тут Вілкокс знову зупинив Краулер. Все це йому дуже не подобалося. Рухаючись наосліп цією ущелиною, вони легко могли потрапити у пастку. Втім, з іншого боку, ті, кого вони переслідували, навряд чи очікували, що екіпаж королеви зважиться на похід у такому тумані. Штурман мав обрати, що краще – припинити переслідування і втратити перевагу раптовості, або ж рухатися далі і з ризиком потрапити у засідку. Вілкокс був дуже обережним. Він був ідеальним космічним штурманом – і не мав звичаю приймати поспішні рішення. Його товариші знали, жодні аргументи зараз не допоможуть. Рішення він ухвалить сам, одноосібно. І всі нарешті із полегшенням зітхнули, коли він знову увімкнув двигун. Та не минуло і декількох хвилин, як переслідування закінчилося найнесподіванішим чином. На їхньому шляху раптом постала величезна чорна скеля. Краулер тицнувся у неї носом і спинився, та його гусениці продовжували шкрябати ґрунт, немов прагнули увігнати машину у цей нерухомий мертвий камінь. Розділ 10. Розбитий корабель. «Та воно крізь стіну преться!» – здивовано вигукнув Кості. Уілкокс схаменувся і вимкнув двигун. Краулер завмер, впершись носом у скелю, крізь яку вела його електронна пам'ять. «Вони ввели у автоналаштування хибні координати», – припустив Ріп. Але Дейну уже доводилося бачити сліди гусениць, що йшли у суцільну скелю. Він обійшов Ріпа і приклав долоні до слизької та вологої поверхні каменю. Так і є. Він відчув вібрацію, як і в ущелині. Вона була слабка та поступово підсилювалася, і незабаром він відчув її не тільки у скелі, але й у ґрунті, на якому стояв. Скоро її відчули і інші. «Що за чортівня?» – гаркнув Вілкокс. Він перехилився через пульт керування і теж приклав долоні до стіни. «Хм, вона, мабуть, порожня, але що це за вібрація?» «І тут Дейну сяйнуло. Це працює установка, про яку казав Тан. Точно! Саме та установка, про яку він говорив, що вона потужніша за найпотужнішу обчислювальну машину на Землі». І вона дається в знаки не тільки радіохвилями та ультразвуками, зареєстрованими на королеві, а ще й вібрацією скельних масивів. Але для чого ця колосальна енергія? І як можна провести краулер через глуху кам'яну стіну? Ні, Ріп не правий. Якби ці люди дійсно хотіли підробити автоналаштування краулера, вони зробили б це так, що машина завела б нас кудись в бік пустелі, у нікуди. «Тут має бути якийсь секрет», – бурмотів тим часом Вілкокс. Він продовжував обмацувати кам'яну поверхню. Але Дейн не вірив, що штурману вдасться знайти приховану кнопку, яка відчиняє потаємні двері. Дейн сам намагався зробити це за яскравого сонячного світла. У нього нічого не вийшло. Кості притулився до гусениці краулера. «Якщо він і пройшов через це місце, то більше, мабуть, не хоче. Ми не знаємо, як відчинити ці ворота. Тут, вочевидь, потрібен добрий заряд торліта. Вибухова речовина надзвичайної потужності. Неологізм». «Хм, а це діло», – сказав Ріп і почав обмацувати підніжжя стіни. «Як ти вважаєш, скільки може знадобитися торліта?» Але Вілкокс похитав головою. «Так не роблять», – сказав він. «Нумо, Кості, підключи свій акумулятор до мого і спробуємо зв'язатися із королевою. Можливо, на подвійній потужності ми до неї дістанемося». Кості скорився. «Вібрація посилюється», – попередив їх Дейн. Він виразно відчував це кінчиками пальців, притулених до стіни. «Через перешкоди ви не проб'єтесь, сер». «Мабуть», – погодився Вілкокс. «Втім, ці радіоперешкоди не постійні. Зачекаємо на їх припинення». Дейн, ведучи рукою по стіні, рушив праворуч. Через кілька кроків він виявив гирло вузької розщелини, до цього приховане туманом. Тримаючись за шорсткий камінь, він заглибився у неї і відразу ж виявив, що вібрація зростає. Може, ось так навпомацьки вдасться дістатися до тієї установки? Про це варто подумати. А що, коли всім відв'язатися від краулера, об'єднати всі троси в один і пройти, тримаючись за цей трос якнайдалі? Він повернувся до краулера і поділився своїми міркуваннями із Вілкоксом. «Подивимося, що скаже капітан», – відповів на те штурман. Тепер, коли вони стояли на місці, їх почав охоплювати озноб. Туман був холодним. «Скільки ж можна чекати?» – нетерпляче думав Дейн. Та вібрація уже слабшала. Ясно було, що незабаром настане чергова перерва. Вілкокс, притиснувши долоню до стіни, готувався вийти в ефір за зручної миті. І коли вібрація майже зовсім стихла, він швидко заговорив у мікрофон кодовою мовою торговців. Коли він закінчив доповідь, настала неспокійна тиша. Невідомо, прийняла королева їхню відстань чи ні, адже відстань була надто великою навіть для їхнього радіотелефону на здвоєному живленні. Однак, зрештою, крізь тріск розрядів, вони почули наказ капітана провести коротку розвідку розщелини і не пізніше, аніж за годину, почати рух назад до корабля. Вілкоксу допомогли злізти з краулера. Вручну розвернули незграбну машину та перемкнули автоналаштування на зворотній маршрут. Тоді із п'яти коротких тросів зв'язали два довгих. Дейн, не чекаючи наказу, зрештою ідея була його, обв'язав кінець одного із тросів навколо пояса. Другим тросом, незважаючи на протести Ріпа, спокійнісінько заволодів Кості. «А, знову почалося», – повідомив їх Хмура, що стояв біля скелі. Дейн приклав долоню до скелі і рушив вперед. Кості йшов за ним. Вони ступили у гирло розщелини, все ще забите ватними клаптями туману. Було ясно, жоден краулер тут не проходив. Вузька розщілина була завалена уламками скель, через які доводилося перебиратися, допомагаючи один одному. І що далі вони рухалися, то сильніше вібрували стіни навколо них. Коли вони спинилися перепочити, Кості зі злістю вдарив кулаком по скелі. «Ну, барабани!» – мовив він. «Гатять і гатять!» Він був правий. У цій незбагненній пульсації було щось від далекого барабанного бою. «Знаєш», – продовжував Кості, – «на горбі танцюють під ось такі барабани. Диявольська штука. Послухаєш, послухаєш, пробере тебе до кісток, і ти сам ідеш у танок. І тут теж, відчуваєш, такі дере по шкірі, і все здається, ніби там...» Він вказав рукою у туман. «Хтось сидить і чекає зручної хвилини, аби стрибнути тобі на спину». Перепочивши, вони рушили далі. Купи уламків ставали все вищими. Майже весь час доводилося дерти вгору. Вони були вже набагато вищі за рівень рівнини, і тут натрапили на дивовижну знахідку. Притримуючись за виступ скелі, аби втримати рівновагу, Дейн балансував на гребені чергового насипу, коли раптом нога його ковзнула, і він беркицнувся вниз, перша ніж Кості встиг його підхопити. Він боляче об щось вдарився, перекинувся і відчув під долонями не грубий жорсткуватий камінь, а гладку і слизьку поверхню. «Що це? Стіна будівлі? Але так далеко від міста?» «Цілий!» – гукнув йому згори Кості. «Обережно, я до тебе спускаюся!» Дейн відповз вбік, а Кості з'їхав вниз насипом ногами вперед. Його підковані черевики із металевим дзвоном раптом вдарилися об ту ж саму річ, яка спинила падіння Дейна. «Оце так-так!» – сказав Кості. Він уже стояв навколішки, обмацуючи гладку загадкову чорну поверхню. «Корабель!» – – вигукнув він. «Що?» Дейн підібрався ближче. Тепер він теж розрізняв вигин броньованої обшивки та інші знайомі деталі. Так, вони натрапили на корабель, і цей корабель зазнав жахливої катастрофи. Його увігнало в розщелину між скелями, немов корок у пляшку. Якби Дейн та Кості заманулося йти далі, їм довелося би перебиратися через нього. Дейн підніс мікрофон до рота і повідомив про їх знахідку на краулер. «Той самий корабель, який розбився вчора?» – запитав Вілкокс. Але Дейн уже зрозумів. Це не той. «Ні, сер, цей давно розбився. Його майже завалило камінням, і корпус поїданий іржею. Мені здається, він лежить тут вже багато років». «Чекайте на нас. Ми зараз будемо». «Гаразд, тільки краулер тут не пройде. Дорога зовсім погана». Через деякий час прийшли всі троє. Через найважчі ділянки Вілкокса перетягували на руках. Його посадили на уламок скелі, і Кості, що встиг у пошуках люка оглянути розбитий корпус, доповів. «Мабуть, це розвідувальний корабель. Але він якийсь дивний. Ніяк не можу визначити його тип. Люк, на мою думку, має бути десь тут». Він тицнув пальцем у купу щебеню, що завалив корпус. «Хіба спробуємо його відкопати?» Ріп і Дейн сходили до краулера за лопатами, ломами і почали розчищати завал. «Ага, а що я вам казав?» – тріумфально вигукнув Кості, коли з-під щебеню з'явився верхній край відкритого люка. Втім, їм довелося перекидати іще чимало ґрунту та каменів, перш ніж відчинилися двері, у які можна було б пролізти. Розвідувальні кораблі не відрізнялися швидкістю ходу, зате будувалися із таким розрахунком, щоб запас міцності у них був дуже високий. Вони витримували там, де тріскали корпуси лайнерів та давали тріщини навіть чудові вантажні та поштові кораблі великих компаній. Але цей корабель, він, мабуть, мав зовсім фантастичну міцність. Жахливий удар об скелі не розніс його на шмаття. Корпус вцілів, лише трохи зрушились броньові листи обшивки. Кості сперся на лопату. «Ніяк не можу зрозуміти, якого він типу». Бурмотів він собі під носа, похитуючи головою, немов ця обставина турбувала його понад усе. «Ну а що тут дивного?» – нетерпляче заперечив Ріп. «Це ж уже просто купа іржавого брухту». «Тип корабля завжди можна визначити», – із досадою відповів йому Кості. «Навіть якщо він розбитий на друзки, а тут... тут нічого не можна зрозуміти. У ньому все не так». Мурра посміхнувся. «А я все-таки думаю, Карле, що тут все так. Просто жоден сучасний корабель не витримав би такої посадки». «То, на вашу думку, це старовинний корабель?» – швидко запитав Вілкокс. «Вам доводилося бачити таке раніше?» Мура знову посміхнувся. «Так, тільки не в космосі. Аби побачити такий корабель у космосі, треба було б народитися 500 років тому. Він нагадує мисливця за астероїдами класу 3. Один такий стоїть на Землі у музеї космонавтики у космопорті «Схід». Тільки от як він потрапив сюди?» Мура розвів руками. Дейн не знався на історії космічного кораблебудування, але Вілкокс, Кості та Ріп зрозуміли, про що говорить Мура. Штурман одразу заперечив. 500 років тому ніхто нічого не знав про гіперпереходи. Люди були прикуті до власної сонячної системи. Ніхто іще не літав до зірок». «Якщо не рахувати окремих сміливців», – поправив його Мура. «Ви ж знаєте, в інших планетних системах існують колонії землян, які налічують тисячолітню історію. Проте, як вони виникли, відомо тільки за легендами. Одні перетинали космос у стані анабіозу, інші умирали в дорозі від старості, залишивши синів та онуків, і тільки їх віддалені нащадки сягали нових світів. І окрім того, тоді уже знали гіперперехід і намагалися будувати перші варіанти гіперкораблів. Щоправда, жоден винахідник так і не повернувся на Землю, аби розповісти, чи вийшло щось у нього. Тільки то перші гіперкораблі. А як цей мисливець потрапив сюди, на Лімбо, я не можу пояснити. Та готовий присягнути, що він тут уже дуже давно. Кості посвітив ліхтариком у люк. «Треба залізти туди», – сказав він. «Поглянути». Мисливець був невеличким, тісним кораблем. Порівняно із ним королева здавалася пасажирським лайнером. Незабаром Кості повернувся назад. Виявилося, що він не зміг протиснути свій величезний тулуб у понівечений дверний отвір. Зрештою, тільки Дейну і Мурі вдалося дістатися до відсіку, який служив колись коморою та житловою каютою. Озирнувшись, вони виявили цікаву річ. У стіні була величезна діра, обшивка була розпатрана, і все це сталося не внаслідок катастрофи. Оплавлені краї дірки свідчили, що броню розрізали променеметом. Обвал засипав цей бік корабля, тому отвір і не було видно зовні. Неважко здогадатися про причину такого вторгнення, якщо не брати до уваги купи щебеню і землі, які насипалися через розріз. Весь відсік був порожній. Від вантажу лишилися тільки сліди контейнерів на підлозі. «Його пограбували!» – вигукнув Дейн, водячи ліхтариком навколо себе. Праворуч був розчавлений відсік, ймовірно, він був рубкою керування. Там теж попрацювали променеметом, але невідомі мародери, мабуть, не знайшли там нічого цікавого для себе. Все було зламано і зіпсовано до невпізнання. Мурра задумливо обмацав краї пролому. Це зроблено досить давно, декілька років тому, але набагато пізніше катастрофи. «Але для чого вони сюди лізли?» – звів брови Дейн. «Хм, із цікавості. Хотіли подивитися, що на борту. Космічний розвідник у далекому перельоті може зробити цікаві знахідки. У нього на борту, мабуть, було щось цінне, раз він розграбований. А коли вантаж витягли, корпус міг завалитися, ну, а може його зрушило землетрусом і зовсім засипало. Та спочатку його все ж таки пограбували. А тобі не здається, що то був хтось із екіпажу? Вцілів, а потім повернувся по своє майно. Зрештою, вони могли б катапультуватися на аварійному боті». «Ні», – похитав головою Мура. «Між катастрофою та пограбуванням минуло надто багато часу. Хтось інший знайшов цей корабель і обчистив його до нитки. А до того ж, я не думаю, аби їм, – Мура вказав в бік рубки керування, – вдалося після такої аварії вціліти». «Так, невже на Лімбо є розумні мешканці, які вміють тримати променемети? Кулясті істоти? Та ні. Дейн не міг собі уявити, аби ці дивні створіння були здатними пограбувати корабель». Перша ніж піти, Мура протиснувся у рубку керування і невдовзі заткуючи вибрався назад. «X4-95-32-600», – сказав він. «Реєстраційний номер. Як не дивно, його іще можна розібрати. Запам'ятайте його. X4-95-32-600». «Так, то це все ж таки корабель із землі?» «Так, як я й припускав від самого початку, мисливець за астероїдами. Мабуть, експериментальний корабель із одним із перших варіантів гіпердвигуна. Можливо, приватний корабель. Побудували його 2-3 людини і ризикнули прямувати до зірок. Якщо розібрати цю купу металу у рубці, можна, напевно, знайти щось цікаве для наших механіків. Заради одного цього варто було сюди пробиватися. «Гей, ви там!» – проривів ззовні бас Кості. «Ну де ви там застрягли?» Дейн розповів у мікрофон про все, що вони побачили, після чого вони вибралися із корабля. «А, вже пограбований?» – Кості був явно розчарований. «Адже було що грабувати. А я хотів би знати, хто це зробив», – сказав Ріп. «Нехай навіть кілька років тому». По обличчю Вілкокса було видно. Йому теж хотілося б це знати. Він ледве підвівся на ноги. «Мабуть, прийшов час повертатись на королеву», – сказав він. «Ходімо». Дейн озирнувся. Туман у розщелині помітно рідшав, як і в місті. От би встановилася нарешті льотна погода. Можна було б взяти флітер і добре прочесати цей район. Бо нічого, як і раніше, не було зрозуміло. Алі зник безслідно. Доктор Річ зник у кам'яній скелі. Тепер цей корабель, розграбований через багато років після катастрофи. До того ж, десь у надрах Лімбо працює невідома суперустановка, у якій, можливо, і прихована найголовніша загроза. Вони повернулися до Креулера, і поки влаштовували Вілкокса на платформі, туман розвіявся зовсім. І тоді стало зрозуміло, що цією ущелиною проходить дорога, якою користуються доволі часто. Це було видно по поритому гусеницями ґрунту, по обляпаних та оббитих стінах ущелини. І ще було зрозуміло, що цією дорогою почали користуватися задовго до прибуття королеви. Надто багато подряпин та борозни виглядали старими. У звіті служби розвідки не було жодного слова про все це, про руїни, про установку та розбиті кораблі. Тільки от чому? Можливо, розвідники працювали тут аби як? Вирішили, що це планета-згарище, похабцем її обстежили і передали на аукціон як таку, що нікого не цікавить. Група рушила назад. Замряжив дощ. За комір, за халявий чобіт поповзли краплі. Всі мимоволі прискорили крок. Дейн подумав, що добре було б знайти коротший шлях, зрізати і дістатися до королеви, оминаючи місто. Втім, дякувати й тому, що більше не треба прив'язуватися до Краулера тросами. Вони знову увійшли в руїни, напружено озираючись на всі боки. Незважаючи на те, що сонця на небосхилі не було, яскраве забарвлення будівель дратувало око. Можливо, у мешканців цього міста очі були влаштовані по-іншому, а можливо, барви змінилися під дією високої температури після жахливих вибухів, які спалили цю планету. Так чи інак, а ці яскраві барви діяли на кожного із них гнітюче. «Справа не тільки у кольорі», – раптом голосно промовив Ріп. «Тут і форма діє. Усі кути і лінії, вони якісь не такі. Дивитися на них нудотно». «Їх, мабуть, перекосило вибуховою хвилею», – сказав Дейн. Та Мурра із ним не погодився. «Ні, Ріп правий. Цей колір не для наших очей. Та й форма також». «От подивіться на ту вежу, бачите?» – він вказав рукою. «Залишилося лише 3 поверхи. Колись вона була вищою. Продовжіть лінії, які подумки збереглися. Обриси не ті. Все не те». Дейн зрозумів його. Зусиллям уяви можна було б додати вежі поверхи, яких не вистачало, але тоді виходило... У Дейна від того міркування запаморочилося в голові. Так, прадавні були зовсім інакшими, не такими, як ми. Вони відрізнялися від нас сильніш за будь-яке інше плем'я, із яким землянам доводилося досі стикатися у галактиці. Він поспіхом відвів очі від вежі і болісно скривився, побачивши якусь немислимо червону будівлю, та з полегшенням зупинив погляд на спокійному забарвленні краулера та на квадратній спині Вілкокса, обтянутій жовтою вицвілою тканиною куртки. Та тільки тепер він помітив щось дивне. Штурман сидів у напруженій позі, схилившись вперед та притиснувши обома руками навушники до вух. Решта теж це помітили. Щось було негаразд. Всі насторожилися. Кінець п'ятої частини. Дякую, друзі, за те, що прослухали чергову частину прекрасного роману Андре Нортон «Саргаси космосу». Окрема надзвичайна вдячність нашому перекладачу Олександру Ласкавцеву. Напишіть, будь ласка, ваші враження від цієї книги у коментарях. Це вельми сприяє просуванню відео у YouTube. Підпишіться на наш канал, вподобайте це відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Buy Me a Coffee, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося, друзі, у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.